Firalle hier. Firalle. Veldig tøyt. Firalle hier, die den Regenbogen. Auf im Dunkel sehen und die Wahrheit in verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier, für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hvis man kan bli forelsket i lår, så har jeg blitt det i Beyoncés lår. Hun har jo veldig glatt og fine lår, og Jay-Z har sikkert fine lår han også, uten at jeg setter så stor pris på de. Det var déjà vu, eller vi. Velkommen gutter til radioresepsjonen. Tusen takk for det, Steinar. Takk for det, Steinar. Bare hyggelig. Takk for at vi fikk komme. Bare hyggelig det. Altid trivelig å se dere to. Og hjertelig velkommen til alle lytterne våre som sitter og har benket seg foran radioapparatene for å få med seg dagens utgave av radioresepsjonen. Hei til dere også. Hei til dere. We applaud you. We applaud you. Du synes jo denne sangen hørtes ut som en litt sånn revysang, Tore. Ja, vi har jo drevet litt med revy her alle som en, har vi ikke det? Nesten. Ja, nesten. Og vi, jeg, du og jeg har jo det, Tore. Jeg synes at det, akkurat sjangeren på denne sangen fra Beyoncé, ja. Jeg synes jeg veldig, veldig revyvennlig. Der har du først da en, kanskje den flinkeste jenta på skolen. Skolerevy, jeg tenker du på. Jeg tenker på skolerevy, ja. Ikke ordentlig profesjonell revy. Nei. Veldig skolerevyaktig fil og sjanger på hele låta. Ja. Og jeg synes at for eksempel da, så kunne den peneste jenta som flink til å synge, hun synger det som Beyoncé synger, danser rundt på scenen, ønsker velkommen til revyen, finner frem godteposen, ser i programmet hvem som er med nå, er kanskje datteren min i neste sketch. Ja. Og så kommer da for eksempel den kjøkkeste gutten og rapper. For eksempel det Jay-Z gjør. Eller meg da, for eksempel. Ja, det kunne være deg, for eksempel. Ja, for du har jo rappet også i skolerevy flere ganger. Jeg har rappet i skolerevy. Det er noe ikke jeg... Jeg vil prøve å trenge det litt bort, selv om det var en veldig fin periode av livet mitt. Kan jeg få bare få skyte inn, Bjørte, hvis det greit? Ja, skyte inn. Så husker jeg at Steinar rappet i skolerevy. Han hadde en ganske sånn kul topplue med sånn kondomhatt. Med kondomhatt faktisk, også på toppen der. Altså kondomdelen av lua. Ja vel. Det hvor du har, det hvor du klemmer ut luften hvis det hadde vært en vanlig kondom. Jeg skjønner. Det liksom fylt med luft opp på hodet. Det så billedrikt språk, Tore. Ja, så hadde du noen råtøffe briller som gikk langt ut på siden, og rappet som en gud. Tror du det var Oakley-briller? Det tror jeg også var Oakley. Mm. De går fra å være skuddsikre, hvis nok. Det de nok ikke. Men, men Steiner skrev jo sånn fin sånn avslutningssang, den revy. Hvordan var det den igjen? Vi lovet deg en aldri så liten fantasi. Jeg klarer ikke dette her. Vi skal jeg bare si en ting. At jeg har, dere har jo holdt på med revy og sånn. Jeg har ikke gjort det, for der jeg kommer fra, så ble det sett på som synd å holde på med teater og revy. Blir du korsfestet hvis dere drev med revy? Ja, i ditt neste liv kunne du bli det. Ja. Og det var mye fordi at hvis du drev med teater og revy, og hvis da Jesus kom tilbake igjen til jorden, og skulle hente sine hjem, og du drev og holdt på å sette opp revy, eller var på teater, så vet du hvor du endte. Vil han skåret av meg hender og føtter, sånn som Jesus gjør? Ja, han ville ikke gjort det personlig, han ville sendt deg direkte til helvete. Akkurat, han har myndighet til det, fortsatt Jesus. Å ja. Det har han alltid gjort. Han har vel mer myndighet nå enn han hadde da han var i kjøtt og blod. Det sant det. Ja, men ok, det var litt revymimring her fra radioresepsjonen. I programmet i dag så skal vi blant annet ha radioresepsjonens postkasse. Og det betyr at du kan sende inn spørsmål til oss om alt mellom himmel og jord. 1987, kodord er resepsjon, altså du lager resepsjon da i mobilen. Litt mellomrom, og så stiller du et spørsmål til oss. Sender det til 1987. Det koster 3 kroner. Men det kan være hva som helst. For eksempel om... hva liker du å svare på igjen, Tore? Jeg liker å svare på ting om arbeidsliv, kjærlighet og seksualitet. Ja, Bjørte? Religiøs fundamentalisme. Ja, ok, det ditt spesialfelt. I dag det. Ja vel. Og jeg mer sånn godt å blande, blandet drops, alt mulig rart. Søtt, salt og syrlig. Ja. Ja. Du sa det, du. Ja, så still oss spørsmål, 1987 godord av resepsjon. Dessuten så skal vi ha andre ting også i sendingen, men det får bli en liten overraskelse etter hvert, tror jeg. Vi skal høre Bo Kaspers orkester. Og dette her i samme bil. Tenk om vi kunne sitte i samme bil, gutter. Det har vi gjort opp til flere ganger. Vi har jo dratt til Sverige sammen dit på fleskehandel. Fleskehandel har vi vært på. Vi har kjøpt softgun i Sverige. Ja. Vi har vært ofte i samme bil, vi. Vi er noen skikkelig joviale folkelige kiser. Og sånne Pepsi Max-burkere. Det har vi også det, kjøpt. Ja. Jeg gleder meg neste gang vi skal i samme bil. Ja, i går. Det var Bo Kaspers orkester i radioresepsjonen, og den sangen der for oss til å tenke på da vi satt i samme bil. I samme bil altså. Heter den. Så rart egentlig. Det ble nattradio dette plutselig. Ja, ble det. Ja, jeg beklager. Det midt på dagen. ja, ja. Tjukken gammeren og linselusen, alt jeg får si. Men linseprinsen. Linseprinsen i studio, her kun for deg som hører på. Og vi skal nå legge ut om våre liv og hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og i dag så synes jeg at, jeg synes Tore Sagen skal begynne. Ja, det synes jeg du burde gjøre også, for det har skjedd ganske mye i mitt liv, om en ikke nødvendigvis så fryktelig interessant. Ja. I går, rett etter jobben, så reiste jeg ned til Oslo sentrum for å handle litt. Jeg måtte kjøpe inn nye klær, og da kjøpte jeg meg blant annet to helt nye bukser. Ja. We applaud you! Ja. Som jeg har på meg den i dag, faktisk. Oh. Jeg har fått et eneste kompliment for den. Ja, den var da flott. Den veldig, det en vanlig ordinær Ola jeans. Ja, men det trengte du, Tore. Den var kjempefin. Ja, den var fin. Jeg ble overbevist av en ung asiatisk kvinne om å kjøpe denne buksen. Ja. Det Levi's, så den jo på vei tilbake igjen, den. Ja. Den var uten en stund, den. Men ja, det liksom de jødiske konsernet Levi Strauss slet jo ofte lenge med merkevaren sin. Ja. Men nå har det virkelig sett ut som lykken skal snu for de. Så fint. Gratulerer til Levi Strauss. Og til meg, og ikke minst alle andre der ute som har kjøpt nye bukser. Du kjøpte også en annen bukse. Ja. Det fortalte du nemlig til meg, for vi møttes litt senere på dagen. Riktig. Og da sa du at den var litt trangere enn den du har på deg nå. Nej, dette den trange varianten. Det er den trange som hvor på en måte sidelubbe eser litt ut. Ja, jeg fant ut at når jeg så meg selv i speilet bakfra, det jo fryktelig vanskelig for det første. Men i hvert fall så jeg at lommene, altså bukselommene, de var veldig tett inntil hverandre. Det var mye kjøtt og lubb på utsiden av lommene. Altså en slags hoftedannelse. Så du vil si at lommene var med på å holde lubbet ditt på plass? Lommene var på en måte som om de fikk rumpeballen min til å klemme seg sammen. Ufta. Så ble det masse kjøtt på utsiden. Da kan du oppstå en del fuktighet mellom rumpeballen dine, få ikke nok luft inn der, og så kan du oppstå sopp og så videre, få sykdommer som begynner å klø, og så begynner du å blø. I tillegg til at du ikke får plass til noe i lommene. Ja. Det sant, jeg har ikke plass til noen ting i lommene. Nei. Ufta, jeg synes ikke du skal bruke denne buksa der så mye. Nei, jeg kommer til å bruke den bare en gang i uka, maksimum. Fint. Bjarte Paul, skjedde noe exciting, skip og høy? Ja, vi var jo sammen i går kveld alle tre, ja, men før det så var jeg jo på jobb, og så skulle jeg møte Steinar og Tore hos Steinar klokken 6, og jeg drog i god tid, så jeg satt meg på bussen rundt 5:30, ja. Og så... akkurat når jeg hadde satt meg på bussen, så fikk jeg tekstmelding av Steinar. Kan vi møte 7 heller? Så tenkte jeg skulle være høflig og si, ok, Steinar, vi møtes klokken 7. Og så... Du skal vite at jeg fikk så jævlig dårlig samvittighet, at nå det synd på meg. Det meg det synd på, fordi jeg fikk sånn. Du vrir det sånn, ja. Når jeg fikk høre dette her, at du satt på bussen, du kunne fortalt det til meg, så skulle jeg hoppet i en drosje fra der jeg var. Ja, men jeg tenkte du holdt på med noe viktig. Jeg ble så lei meg, og i kveld så gråt jeg meg til søvn på grunn av dette her, og det synes, ja. Det er lov også, og det, jeg synes ikke det for mye for langt, faktisk, nei. Å spørre som tilreisende også, nå reiser jeg, for å komme tidsnok. Har det skjedd noen forandringer i planen? At jeg burde gjort det i utgangspunktet. Det hadde gått an å gjøre. Så slapp jeg å sitte der i en time og et kvarter på trappen. I regnet. For det er på en måte, nå føler jeg at det ikke lenger mitt ansvar. Det du som burde sagt for at nå drar jeg. Ja, jeg prøver å komme tidsnok. Mm. Da kunne jeg sagt, ja, nei, vi begynner skulle klokka 7 i stedet. Mm. Men det var jo kjekt når dere først kom. For da spilte vi sånn skytespill på dataen. Gjorde vi. Og så drakk vi litt øl ja, og brus. Og brus. Ja, spiste nøtter. En perfekt ettermiddag for radioresepsjonen. Ja. Skytespill, brus, øl og nøtter. Ja. Og nøtteblanding var det. Det var faktisk nøtteblanding. Ja. Forresten spiste jeg fleskepannekaker og fajitas til lunsj i dag. Det egentlig det mest spennende som har skjedd i mitt liv, i hvert fall bortsett fra dette med spillingen og nøttene. Så takk for at du lyttet til dette, kjære lytter. Fortsett å sende spørsmål til radioresepsjons postkasse. Og så får du litt musikk her fra Lars Lillo og de rare frikete vennene hans i De Lillos. Dette her Kokken Thor, selvfølgelig. Et øyeblikk der så lurte på om du synes det var kjekkere å spise fleskepannekaker på jobb enn å ha besøk av oss. Jeg synes det faktisk. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Hei! Det var det lille oss med Kokken Thor til stor glede for oss her i radioresepsjonen på P3. Og vi kom jo ikke bort fra at vi snakket litt om dette tidligere også, at du rimelig naiv, Bjarte, som tror du kan bare reise på besøk til folk uten, uten å si fra først at nå kommer jeg til avtatt tidspunkt, uten å da sende en tekstmelding og si nå kommer jeg til avtatt tidspunkt. Ja, jeg synes at når vi har avtatt et tidspunkt i utgangspunktet, så synes jeg at da kan du tenke at jeg drar alltid ut i god tid for å være fremme, og ja. Det er ikke sånn vi gjør det i Oslo, skjønner du. Nei. Men for det virker som, du er jo da mye eldre enn oss, du er da nesten 10 år eldre enn meg, og da nesten 15 år eldre enn Tore. Ja. Men likevel så jobber du da sammen i denne ungdomskanalen P3. Er det noe som ligger i familien din? Altså, faren din er jo prest, det er jo ganske naivt. Det er ikke naivt. Du skjønner naivt å bli prest? Men altså, ja, det er naivt å bli prest, og ja, det er enda mer naivt å være prest hele livet. Du jobber for denne gassen som vi kaller Gud. Ja. Det er ikke gass engang. Nei, det er så vidt det er gass. Okay. Fryktelig naivt, ja. Er det et gen eller noe sånt? Et naivt gen, kanskje? Ja, det er kanskje det, for at det er... Når det går enda lenger tilbake i tid, så vet jeg i hvert fall at jeg har en bestefar, eller hadde en bestefar, som også var regnet som å være en ganske naiv fyr. Du mener at det ligger i genene dine? Ja, når dere beskylder meg for å være det som jeg tenker tilbake, så vet jeg i hvert fall at vi har snakket tidligere, for lenge siden, i min familie om at min bestefar var en relativt sånn naiv, godtroende fyr, altså. Ja, hører du sier dette. Mm. Jeg har et opptak, faktisk, her fra et intervju som ble gjort med min bestefar, Theodor Kjøstheim. Og bare liggende og slengende her i studio, liksom? Ja, bare helt sånn tilfeldig. Det var flaks at dere var nå. Ja, det var flaks. Så siden vi snakket om det, å være naiv, at du er veldig naiv og sånn. Ja, så hadde jeg det opptaket tilfeldigvis liggende her. Ja, ja. Det er et opptak fra NRK Rogaland, som da er distriktssendingen NRK har borte i Rogalands fylke. Ja, men da hører vi bare på det opptaket, kjempefint, da. Kjempefint. NRK Rogaland står her i sammen med Theodor Kjøstheim, som deltok i motstandsbevegelsen under krigen. Og du studerte jo teologi i Oslo, da tyskerne kom i 1940. Ja, som du sa, tyskerne kom 7:50. Og da jeg fikk høre om invasjonen, tok jeg straks turen ned fra min hybel i Steffen Tangstads vei, og tok kontakt med våre nye landsmenn. Ja vel! Jeg presenterte meg selv og fortalte at mitt alias i motstandsbevegelsen var Kråka, og at jeg leverte all gradert informasjon til Simon Leclerc. Men det var da skrekkelig dumt, var det ikke det? Vel, der og da så virket det for meg som en helt naturlig ting å gjøre. Ja, men hva skjedde så? Jo, det som skjedde var at tyskerne kom og hentet meg i Steffen Tangstads vei tidlig en morgen. Ja, klokken var vel ikke mer enn sånn rundt 5 på kvisten. Og de fortalte at jeg hadde da vunnet en tur med skoleskipet Donau. Det var jo hyggelig, men servicen ombord var elendig. Ja, jeg fikk faktisk ikke egen lugar engang. Akkurat, ja, men så ble vel kanskje alt meget bedre da de kom til Tyskland. Ja, det gjorde det. Jeg fikk jo time hos frisøren, jeg fikk ny stripede dress og en ny jobb i steinbruddet. Ja, det var hardt arbeid med overtid hver eneste dag, men fryktelig dårlig betalt. Ja vel, hvor mye betalt fikk du? Nesten ingenting. Nesten ingenting? Ingenting. Ingenting? Ja. Men så kom jo freden. Ja, 7:45 mistet jeg jobben og måtte dra hjem igjen, for så igjen å ta fatt på mine teologistudier. Ja, da sier vi takk til Theodor Kjøstheim som... Bare hyggelig. Ja, og takk for intervjuet. Bare og... Bare hyggelig. Ja, og her er asfalt, og takk skal du ha. Takk skal du ha. Bare hyggelig. Takk for den tid og så var. Bare hyggelig. Takk for de ord du sa. Bare hyggelig. Alt det du gjorde før du reiste ifra. Alt det du var. Bare hyggelig. Takk skal du ha. Bare hyggelig. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det er P3. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka 1 på P3. Det var Fergie med London Bridge, Oosh. Og før det så hørte du The Killers med When You Were Young i radioresepsjonen på P3. Vet du hva, jeg tror like godt vi skal sparke i gang radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Med en eneste gang. Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Det stemmer, og vi er i gang. Vi har fått inn fryktelig mange spørsmål fra dere lyttere, og setter umåtelig stor pris på det. Takk for det, lyttere. Takk. Tusen takk. Tusen takk, lyttere. Ja. La oss bare ta noe ut av verden med en gang. Vi snakket om at vi hadde spilt et skytespill i går. Vi må innrømme at det var Battlefield 2, som vi koste oss med. Jeg ikke si at vi er noe veldig inne i det. I hvert fall ikke Bjørte, for han var ikke spesielt god. Men jeg klarte å sprenge en tanks. Ja, det gjorde du, og vi applauderer deg for det. Takk. men det en som jeg vet ikke om han Truls spør oss. Hei Truls. Hei Truls. Hvilket skytespill det dere spilte I går? Ja, det har vi spart på. Og hvilken rang har dere I hvis dette var Battlefield? Og ja, han ok, ja. Og hvilken bane best? Jeg Staff Sergeant. Tore, hva du? Jeg vet ikke, men jeg ikke så bra. Jeg mer en strateg, så jeg sitter litt mer I bakgrunnen og, ja. Og bivåner. Ja, så du en slags sergeant, ikke det? Jo. Ja. Bjørte, du da visekorporal. Ja, knapt. Ja, knapt. Så det ut av verden. Takk for det spørsmålet. Det noen spørsmål du har fått inn på din SMS, Tore, som du har lyst til å svare på? Må jeg svare på det selv, eller nei, kan jeg kaste det ut I redaksjonen? Still spørsmålet. Det en som heter Drosje Yngvar. Ja, hei Drosje Yngvar. Hei Drosje Yngvar. Han spør hvilken hårfarge har Bjørte, og hvem ligner han mest på? Tydelig, vi har med en lytter her som aldri har sett Bjørte Paul Kjøstheim. Nei. Og mange av lytterne har jo ikke det. Nei. Da jeg hørte Bjørte Paul på radio første gang, for han jobbet jo I P3 før min tid, så tenkte jeg at han lignet på en slags kryssning mellom Pierce Brosnan og Jens Stoltenberg. Ja. Jeg kunne ikke tatt mer feil. Nei. Bjørte en stutt liten fyr. Du ikke så liten, men du en eldre herre. Ja. Med en liten kulemage. Ja, altså en kryssning kanskje mellom Elg I Dance with a Stranger og Jahn Teigen, har jeg tenkt. Ja, oh, ja. Nei, og Viggo Johansen. Debattlederen. Jeg synes jo ikke du har så pløsete hud som det Jahn Teigen har, ja. Og takk og lov for at du ikke har den samme sykdommen. Takk for det. Du, har jo mye, du jo mye strammere enn både Elg og Jahn Teigen. Ja. Det jeg, kompliment begge deler, bare for det jeg har sagt. Jeg har en gang blitt stoppet på gaten av en veldig full dame som insisterte på at jeg var Elg. Mm. Jeg måtte til og med skrive autografen hans for å bli kvitt henne. Hva skrev du da? Bare Elg? Ja. Og hvor skrev du den? På et lite stykke papir som hun hadde så, du har ikke tatuert inn I brystet hennes? Klitorisen hennes. Mm-hmm. Ja. Nå synes jeg... Unnskyld, jeg var bare lov å spørre. Det jo litt interessant å høre. En papirlapp altså. Du utgjør for å være elg for mennesker på gaten. Men hårfargen din vel da en slags kommuneblont? Kommodebrunt. Kommodeblont. Ja, litt blont, lysblont. Da har vi ryddet opp I det. Fint. Tone har sendt en tekstmelding til oss. Hei, Tone. Hei, Tone. Hei, Tone. Jeg hørte radioresepsjonen gikk ned Memory Lane I går og lyttet til spalter som ikke ble noe av. Det flere spalter som vi ikke har fått høre på radioen, spør Tone. Og ja, det vi har en del spalter, men vi har også en del konkurranser som ikke har gått på radioen. Mm. Så jeg tenkte vi skulle bare spille av en sånn konkurransetrailer som vi lagde. Jeg tror det var noe problem med at de som vant konkurransen skulle vinne 250 000 kroner. Ja. Det hadde ikke budsjett til. Det jo budsjettet vårt. Ja, det jo stort sett det. Det som problemet. Ja. La oss høre denne konkurransetraileren for... Ja, man skulle sende inn noe da. La oss høre. Spik en pik! Spik en trepenis og send den til radioresepsjonen NRK P3 0340 Oslo og vinn 250 000 kroner! 250 000 kroner! Hei, hvor skal du? Jeg skal hjem og spikke en pikk. Bli med du også. Radioresepsjonen store spikk en pikk konkurranse. Merk konvolutten. Bli med du også. Ja. Jeg synes jo virkelig alt ligger til rette her, bortsett fra at vi var så dumme å ta med den store premien. Ja. For vi kunne jo fortsatt lansert den ideen at folk skal spikke en trepenis og sende den til oss. Absolutt, absolutt. Ja. Og det også en konkurranse som de fattige også kan være med på. Det ofte en konkurranse hvor man må være litt rik eller velstående og få tillatelse fra foreldrene. Ja. Spikke en pikk, det kan jo alle gjøre hjemme, bare de finner en kvist eller går ut I skogen og leter. Liten og stor. Både liten og stor, innvandrer og utvandrer. Hva skulle du si nedre aldersgrense for å være med I konkurransen? 10 år? Nei, 4. 4 år? Ja. Ja, ok. Men man har jo pikk for man blir født. Da burde du ha med en voksen, da. Hvis du 4 år og hører på radioresepsjonen, så burde du ha med en voksen hvis du skal spikke denne pikken. Men du vinner ikke 250 000 kroner. Vi hadde, for å si det også, at vi hadde jo store tanker om denne spikken-pikk-konkurransen, at den skulle være bimedial, noe som et uttrykk vi bruker veldig ofte I NRK, at du kan jobbe I flere medier, ikke bare radio, men du kan også være på TV eller på nett og sånn. Ja. Vi hadde et samarbeid på gang der med ute I naturen, at de også skulle ut I skogen, finne seg en kvist de kunne spikke en pikk av. Ja. Det lykkes ikke. Nei, dessverre. Men hvis dere sitter på en selvspikket penis, da, så det vil jeg ikke anbefale, for det kan være en fryktelig smertefullt. Ja da, men en trepenis da. Send den til radioresepsjonen på P3 0340 Oslo. Og ja, vi kan jo love kanskje en liten premie hvis dere sender inn. Du trenger faktisk ikke merke konvolutten med noe. Nei, jeg tror vi skjønner det av oss selv når vi går I posthylla og kjenner på konvolutten. Dette må da være en trepenis. Ja, for når man merker konvolutt, så det ofte for å liksom vise fordi man får så mye annen post, det ikke? Eller hvorfor merker man egentlig konvolutten? Jeg har aldri helt forstått det. Jeg vet ikke, jeg synes det bare så fint å si. Radioresepsjonen. På postkassen, radioresepsjonen, postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Radioresepsjons postkasse. Ah, holala! Jeg blir så munter av den kjenningsmelodien her, Tore. Den har du laget. Ja, du tenker ikke på Excited Glad? Ja, jo, det nok det. Jeg ikke så excited glad I dag, og skip ahoy for det. Det en sveiser som ja, stiller oss et ganske enkelt spørsmål, tror jeg da. Christian heter han. Han hei, Christian. Ja, han ønsker sin søster en fin dag. Beklager at det ikke et hilseprogram. Og, nei, unnskyld. Jeg skal lure på om han skal bruke tykk eller tynn sveisetråd I dag. Åja, hva det for da? Jeg vet ikke, men jeg synes han skal bruke tykk. Ja, nei, jeg ville brukt tynn. Det spørs jo om det en liten eller stor operasjon, eller om det en liten eller stor sveising. Da har vi en konflikt her, hvis Absolutt. Du synes det. Hva synes du, Bjørte, får du avgjøre dette? Ja, det jo, hvis det en bro eller noe sånn han sveiser, så hadde det jo kanskje vært morsomt å brukt sånn tynn sveisetråd. Sveiset og... for å ta om dette ned, liksom? Ja. Men det synes du gøy? Practical jokes. Jeg vil jo si til Kristian at det viktig at du ser på oss som en rådgivende enhet, og ikke en som tar avgjørelser. Ikke lovgivende. Ikke lovgivende, nei. Vi ikke den sjuende statsmakt, det vi ikke. Nei. Men jeg synes det viktig at du tar med våre råd, og så ser du den, og så tar du selv en avgjørelse på hva slags tråd du står. Så da, ja, du har i hvert fall hørt at jeg liker tykk spesetråd, og du liker tynn. Og hvis, det hvis du litt I tullhumør I dag, bruk den tynne. Ja. Det en som heter Rune som sendte melding til oss, og han lurer på hvorfor det koster 5 kroner å sende inn tekstmelding til Nattønske, som jo da går på p3/p1 hver natt fra klokka 12. Eller ikke hver, jeg vet ikke, aner ikke når det går egentlig, men... Du kan tenke deg vel til natten da, en gang på p1/p3 mens deres tekstmelding koster bare 3 kroner, nattønske bedre enn dere, spør Rune Og jeg vil jo si at svaret et rungende ja. Ja. Nattønske jo et ordentlig radioprogram, som folk betaler da lisenspenger med vilje for å få lov å høre. Vi på en måte bare ikke et ordentlig program, men vi ikke voksne. Nei. Vi en svulst, kanskje? Vi en slags svulst på NRKs rumpe. Ja. Unnartet, faktisk. Som det heter. Det ikke vorte det pleier å hete. Nei, det vorte, men vi en svulst på NRKs rumpe. Akkurat. Så det derfor det koster litt mer, og det et mye dyrere program. Mange mer folk involverte, tekstforfattere, produsenter og så videre. Ja, så jo Nattønske også et veldig mye koseligere program, det Absolutt. Må vi ikke glemme. Vi kan virke litt kyniske kanskje noen ganger, men Nattønske bare kos og lull og ball, og hilsninger til lytterne sine, og jeg elsker deg og det grann der. Har du lagt merke til hvor mange hilsninger som går til en som heter Thomas I Nattønske? Det fordi det mange som heter Thomas da, kanskje. Det kanskje mange som heter Thomas, men jeg skulle tro det var like mange som heter for eksempel Anders. En annen liten forskjell at dette programmet her jo manusbasert. Alt vi sier blir skrevet på forhånd, mens I Nattønske ser alt improvisert. Ja, det et slags teatersport nattprogram, det. Det ikke det? Jo. Ja. Da håper jeg han fikk svar på det. Benjamin har sendt inn en melding til oss. Benjamin en ivrig lytter. Han skriver, jeg lurer på, hvis Jesus var jøde, hvorfor har vi laget en religion som heter kristendom, men vi tror på en jøde? Kan dere svare på dette med vennlig hilsen, Benjamin? Ja, det et godt spørsmål. Ja. Nå var det vel jøder, de som de aller første kristne også, de som hang rundt Jesus Kristus. Nei, hang rundt, han må ikke si det om Jesus da. Det kom litt galt ut, jeg mente ikke det. Nei. De var jo også jøder, men så var det mange jøder også som tok avstand fra Kristus. Ja. De syntes ikke dette var noen bra fyr I det hele tatt. De digget bare Gud. Ja, de ventet jo på Guds sønn de også, men ifølge jødene da, mange av jødene, så har ikke han dukket opp ennå. Ja. Føler du at vi har ryddet opp I det nå? Jeg føler ikke at det ryddet opp I, men det har I hvert fall vært... Det vel en ting det aldri blir ryddet skikkelig opp I. Nei, det kanskje derfor det såpass mye konflikter I verden også. Ja, tenk litt på det. Skal vi gi det et lite sekund og tenke? Ja. Nå ble det lenge. Ja. Da I hvert fall jeg ferdig tenkt. Jeg har tenkt. Ja. Det et spørsmål her som kommer mer direkte til meg. Han, eller hun, vet ikke hva slags menneske dette som har sett denne meldingen, for det har da ikke underskrevet med sitt navn, men skriver I hvert fall til sexylubben. Hvorfor kommer det sorte hår ut fra føflekker? Annet hår rundt lyst. Hilsen innbygger I Mokasin Village. Det jo ofte sånn at... vil du ta tak i den, Tore? Jeg får måtte prøve å ta tak i den. Ja. Nå må ingen misforstå, men det jo sånn at hvis man, har, hvis man mørkere i huden, så får man jo ofte mørkere hår. Ja. Og hvis man da får for eksempel en føflekk på brystet, så betyr jo det at du farget på brystet. Du en farget mann eller kvinne på brystet, ja. Ja, vel. Og, og derfor vil håret som kommer ut av den fargede delen av deg, det vil være mørkere etter naturens lover. Hvis du har mye fregner da, vil du få fregnete hår som kommer ut? Da vil du få... Da er jeg usikker på hva slags hår. Der jeg veldig usikker. vet du hva? Jeg synes det så gøy å sette deg på plass og sette deg fast. Ja. Jeg kan bare si, jeg har sett gamle grå kroner som har lyst hår på føflekken. Gamle grå kroner? Hva det for en? På føflekken? Du på gang med deg og den gamle kona? Nei. Gamle grå kona? Okay. Nei, jeg trodde kanskje du hadde blitt sammen gammel grå kone. Nei. Ja, skal vi pakke sammen postkassa vår? Kan vi gjøre det? Vi skal vel egentlig snøre sammen. Vi snører sammen! Postkasse! Radioresepsjonens postkasse! Post, rap, Radioresepsjonen. Hei! Det var John Doe med Kjøtterud her i radioresepsjonen på P3, og det nest siste sang ut, som det heter på radiospråket. Og det gjenstår kun for oss å minne om at vår utrolig store podcast-suksess er mulighet... det var kanskje litt vel... Nå er du litt cocky. Litt beskjeden, synes jeg. Det er litt store baller her, men vi har en podcast som mange minutter seg av, da. Så hvis du har lyst til å være en av disse mange, så kan du gå inn på nrk.no/podcast, og så klikker du deg da inn på radioresepsjonen på podcast, eller så kan du gå rett inn i iTunes, og så finner du oss på siden til høyre under podcast. Om du bare foretrekker å høre dette program på radio, og ikke har podcast, så skal du ikke føle deg sånn... Vet du hva? Det jo her du får det først på P3. Ja. Altså podcast bare en ekstra tjeneste for de som spesielt interesserte, vil jeg si. Ja! Da vi klar med vår sjokkmaskin. Ja. Vi skal ta hvert vårt håndtak, laget i metall. I dette håndtaket en ledning som går inn til et senter. I dette senteret det strøm og musikk. Når musikken ferdig å spille, så får den som trykker sist på knappen på håndtaket strøm i seg. Verdt å merke seg også at hvis du trykker før musikken ferdig, vil du også få strøm i deg. Den som får strøm i seg blir skutt med radioresepsjons Kalashnikov, softgun, hagle. Neida, kødda. Kødda. Var det jeg? Ja, jeg slapp håndtaket før det var ferdig. Det juks. Du skal skytes fire ganger med softgun, Kalashnikov. Nei, fire ganger. Eller sjokkmaskin en gang til. Nei, og bare deg. To ganger skutt. To ganger skutt. En gang hver. Det lite dritt. Det var pinlig. Det var pinlig for deg og lytterne. Det var pinlig. Nei. Det kom ikke noe. Hva skjer da? Hva dag dette? Hva slags dag dette? Er det fredag 13, eller? Det 13. 13. Nei. Er det tomt? Vi må slå deg. Er det tomt? Kom her, så... Vi må slå deg. Kom hit, så slår vi deg i armen, okay, sånn gir deg en bønnesnett. Vi må bønne da. Ok, er du klar? Dette var veldig kontroversielt. Ja, greit, nå gjør vi det. Ja. Og så du, Bjørte. Ok. Faen, dette. Det var ikke så vondt, det. Oi, så store, sterke armer du har, Bjørte. Ja, det jeg kjente begge to. Kanskje dere får blåmerke. Takk for i dag, og ønsker hjertelig velkommen tilbake i morgen. Og hør på Kompani Knutsen etter oss, selvfølgelig. Det er et veldig, veldig rart program. Det slapp veldig godt unna nå. Det var flott. Jeg fikk ikke støtt, og jeg ble ikke skutt. Jeg fikk to litt halvsvake bønner av dere. Ok, gutter. Ha det bra! Radioresepsjon mandag til fredag, klokka 13:00 på P3.